Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim 12 Şubat 2021 Cuma günü saat 13 ve 95.0 Açık Radyo'da Önce Sağlık programında yeniden bir aradayız. Ve bugünkü konuğumuz, her ne kadar Ayşegül tanıtacaksa da, kendisini ikinci kez ağırladığımızı ve bundan da çok mutlu olduğumuzu belirteyim ve sözü Ayşegül'e bırakayım. Evet, bugün konuğumuz Gaye Uslar, Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı'ndan da çok iyi tanıdığınız ve COVID sürecinde halkı bilinçlendirme ve farkındalık yaratma konusunda da sıklıkla medyada gördüğünüz bir isim Gaye Hocamız, akademisyen. Hem kendisiyle konuşacağız, ben program için o kadar heyecanlandım ki Twitter'dan paylaşmayı bile unutmuşum, şimdi paylaşacağım. Hem de fotoğrafımızla paylaşacağım. Bir konuğumuz daha var. İki haftadır her hafta bize katılıyor ama bu hafta çok yoğun biliyorum. Şimdi ondan dinleyelim hikayeyi. Doktor Emrah Kırımlı da bizimle. Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Komisyonu'nun aktif üyesi ve sanıyorum yürütücülerinden biri bu komisyonu. Hemen Emrah'a bir sorayım mı? Nasılsınız değil mi? Durumlar ne sizde? Teşekkür ederim. Yani bugün 12'si de bizim için 13. Cuma gibi oldu bugün. Bir kabusla şey olduk. Çalışmadı programlarımız. Aşı yapmak için yani bu 70 yaş ve 65 yaş açılınca kalabalığı bekliyorduk, hazırdık. Ona göre de randevularımızı arttırmıştık. Yani günde 20'ye kadar çıkartmıştık randevularımızı ve doldu da onlar hemen. Ama program çalışmadığı için aşı yapamadık. Hastalar bekliyor. Kapımızın önünde hastalar bekliyor. Yani her şey böyle olunca diğer aile hekim arkadaşlarının da hastaları gelince bir kalabalık oluştu. Hani elimizde aşı var, hasta gelmiş, biz aşı yapmaya hazırız ama bir program var. Çalışmadığı için aşıyı yapamadık. Aşıyı yapalım, program için sonra halledelim dedik. İlçe sağlık müdürlükleri onu da yapmayın diyor. Çünkü 24 saat içinde aşıya girmezseniz bir daha giremiyorsunuz. Öyle olduğu zaman da aşının hesabını soracaklar bize. Hastaların da hani ufak tefek tereddütleri oluyor. Onları biz ikna ediyoruz gelin diye. Geldiği zaman aşıyı yapamayınca tabii çok çok can sıkıcı oldu. İşte çalışan bir tane telefon bulduk. Bütün işte aile sağlığı merkezinin şeylerini onlarla girip elimizde barkodlarla katlar arasında dolaşıp sonra da hastanın aşısını yaptık. Öyle bir kaosla geçti sabah. Öğleden sonra da sanırım öyle olacak. Ama çok şey can sıkıcı oldu yani bizim için. Umarım düzelir diye bekliyoruz. Yani bir şekilde düzelmesi lazım. Çok da iyi aşı yaptık bu arada. Yani 200 bine yakın aşı yaptık ölene kadar aile sağlığı merkezlerinde. Türkiye genelinde 300 bin civarı aşı yapıldı. Öğleden sonra da daha da fazla olacaktır. Yani sabahları normal rutin hastalarımıza bakıyoruz. Öğleden sonra aşıya ayırıyoruz. Ama öyle bir sıkıntı yaşadık ne yazık ki. Şimdi evet. Düzeldi mi Emrah, yoksa hala gelmedi. Sıkıntı var mı? Ben gelmedi. Ne randevuları görebiliyorum. Aile hekimleri tweet atıyor da görüyorum hepsi bir cep telefonunun başında bu doktorlar ne yapıyor diyor, Netflix mi izliyor, evet, aşılaya mı girmeye çalışıyorlar diye. Hayır, düzelmedi. Programda biz yani normalde günlük randevuları görüyoruz, o randevu üzerinden de aşıyı yapıyoruz. Oradan olmadı. İşte TC'lerini girerek hastaların aşı uygula diyoruz. Tamam şey yaparsa yapıyoruz. Herhalde öğleden sonra düzelecektir ama şöyle de bir şey oluyor yani yüklenilecek yine. Yani bir anda Türkiye'nin işte 25 bin aile hekim var. 25 bin aile hekim birden aynı anda veri gönderecek. Bunu kaldıramıyor herhalde sistemleri. Aplikasyonları. Ondan kaynaklandı. Yani çok vakit kaybetti zaten aşılamada. Bir de üzerine böyle şeyler. Yani biz hastalarımızı geri çevirmedik. En azından oldu yani. Git gel çok düşürüyor şeyi. Yani sadece burada öğrettim. Benim biraz önce bir hastam vardı. Öğle arası açabildim telefonunu. İşte aşıları vardı. Tamam lan de olup gideceksiniz diye söylüyorum ben ona. Hani tereddüt bir şey yok. Anne babası için soruyor. Çocuğunun da su çiçeği aşısını soruyor. İki aydır çocuğunun su çiçeği aşısını da yapamıyoruz. hani geldikleri zaman haftaya ikisini hem anneanne ve dedenin COVID aşısını, torunun da su şişi aşısını halletmeyi umuyoruz. Ama tabii bu şeyi çözmek bize kaldı. Aile hekimlerine kaldı. Su çiçeği aşınız geldi mi Emrah? Efendim? Su çiçeği aşılarınız geldi mi? Gelmiyordu bir ara. Hayır, çok az geliyor. Numunelik. 2-3 tane geliyor. Oradan işte en geriden başlayarak şey yapmaya çalışıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Ayşegül, eğer uygun görürsen sen de gel, istersen Gaye Hoca'nın Emrah'a söyleyecekleri varsa onu dinleyelim. Gaye, Emrah'a bir şey söylemek ister misin ya da bir soru yöneltmek ister misin? Merhaba herkese, Emrah Bey'e de merhaba. Gerçekten ben de işim hastane tarafındayım esasında. Bizim de dün sağlık personeli için ikinci doz aşılama süreci başladı. Bizim de kendi hastane sistemimizle ilgili bir sorun varmış gibi duruyor ama anladığım kadarıyla esasında bu bütüncül sorunun hastanelere, aile hekimlerine yansıma biçimi. Örneğin ben annem için randevu almaya çalışıyorum kendi hastanemden. Sürekli bu iş için kaydımız bulunamadı gibi bir komut çıkıyor. Beni aile hekimine ya da civardaki özel hastanelere yönlendiriyorlar. Bir karmaşa var ve bu karmaşa esasında bir telaşla birlikte, çünkü bir yandan insanlar ikinci doz aşısını almak istiyorlar. Şüphesiz ki birinci doz aşısını alan kişiler ikinci doz aşısını almak istiyorlar ama ben bu karmaşaya Sağlık Bakanlığı neden mi yanıt vermiyor, neden, niçin, ne oluyor anlamında bunu merak ediyorum. Bir de Emrah Bey'in haberi var mı bilmiyorum. Dün Sağlık Bakanı şöyle bir açıklama yaptı. Elimizde 15 milyon doz aşı var dedi. Oysa ki 3 milyon doz geldi, sonra da bir 10 milyon geldi. Bu 3 milyonu bitirmeye çalışıyoruz şu anda. Çünkü öbür 10 milyonun inceleme aşamasının bitmediğini biliyorum ben. Şimdi bir 15 milyon da nereden çıktı? Elimizde 15 milyon var. Yani yapılandan ayrı 15 milyon. Ben daha çok bir aşı kıtlığından rahatsız oluyorum. Son gelen partiyle ilgili sürecin uzaması beni rahatsız ediyor açıkçası. Hani niye olduğu konusunda. Ve tabii ki şu anda ikinci dozu gelen, sırası gelen kişiler yavaş yavaş agresif bir tutum izlemeye başlayacaklar. Özellikle aile hekimleri için, oradaki arkadaşlarımız için daha zor bir süreç. Aşılama hızı dün 11 bin civarındaydı. Bugün rakam kaç tam duyamadım biraz önce. Sanki bugün rakam iyi gibi geliyor. Doğru mudur bunu sorayım ben. Son söylediğinizi tam duyamadım. Rakam olarak size? Aşılama hızı, bugünkü aşılama hızımız sizin bulunduğunuz yerde ve Türkiye genelinde rakamsal olarak ne düzeyde onu merak ediyorum. Yani benim bugün 14 randevum var. 14'te dolu. Yani hafta başında bu kadar yapabilmiştim. Kendi şeyimde de yani 75 yaş üstü nüfusumun %65'ini falan aşılandı. Yani 130 hastam var. 80'i aşılandı. Şimdi bu yeni gelenlerde de yine 65 yaş üstü biraz daha hızlı olur. Yani 75 yaş üstü nüfus çok kırılgan olduğu için onlar gelemiyorlar. Hastalıklarından dolayı aşı olmak istemiyorlar. Orada biraz daha düşük olmasını bekliyorum ben. Şimdi nüfus aşağı indikçe, daha dinç insanlar oldukça biraz daha yükselir oranım. Bir de bekleyenler vardı böyle, hani tereddütten dolayı bakalım nasıl oluyor diye. Herhangi bir güvenlik şeyi olmadığı için onlar da daha fazla gelebilirler. Ama 182 çalışmıyor. MHRS de çalışmıyor. Randevu alamıyor aslında. Yani benim sabah 5 kişi geldi aşı randevusu için. Hani onların randevularını biz kendimiz oluşturuyoruz. Geliyorlar. Geldiği zaman aşısını yapabilmek isterdim ama öyle bir aşım olmadığı için yapamıyorum. Randevu giriyorum onlara. Bir daha hani burası yakın olduğu için kolay oluyor tabii. Ertesi gün bir daha geliyorlar. Ya da işte ne bileyim tansiyonu, şekeri vardır, kontrolü için işte tahlil yapmışımdır. Ertesi gün sonucunu almaya geldiğimde oraya randevu oluşturup orada aşısını yapıyorum. Hızlarımız, oranımız da yükselir gibi duruyor. Yani daha kapasitesi yüksek olan yerlerde daha yüksek. İşte bu İşte Beşiktaş, Kadıköy falan gibi daha sosyoekonomik düzey yüksek olan yerlerde sağlık çalışanın kapasitesi yüksek olduğu için biz %80'le falan çalışıyoruz kapasite olarak. Biz biraz daha zorlanıyoruz. oralarda daha da yüksek aşılama oranı, daha genç nüfus var. Biz de biraz yaş aşağı düştükçe bizim de hızımız, oranımız artar. Bugün de işte Türkiye'de işte 300 bin aşı yapıldı öğlene kadar. 300 bin daha öğleden sonra yapılır diyorum. Herhalde 600-700 bini buluruz bugün. Peki, çok teşekkürler Sayın Kırımlı. Bizim her haftaki böyle programımızın 5-10 dakikalık konuğu oluyorsunuz, vakit ayırıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ve birebir sahada ne olduğunu sizden öğrenmiş oluyoruz. Sağ olun, gerçekten kolay gelsin. Çok sağ olun. İyi çok teşekkürler sevgili aile hekimleri. Evet, biz aile hekimlerinden böyle biraz bilgi alıyoruz programın başında. Senin yazın "Nasip Değil Siyasal Tercih" başlığı taşıyordu. Nasip olsun falan derler değil mi, öyle konuşulur genellikle. Bir temenni, bir niyet vardır. Hani bu işin biraz daha bilimsel gitmesi lazımken böyle inşallah maşallah gibi gidiyor. Sen bir genel olarak çerçeveyi nasıl gördüğünü bize çizersen daha sonra ayrıntıları ve sorumlarını lan gideriz. Evet, söz sende. Tekrardan sevgili Selim Badur'a ve Ayşegül Tözeren'e merhaba demek istiyorum. Açık Radyo izleyicilerine, sizin aracılığınızla. Ocak ayı ortasında Türkiye'de aşılama başladı. İlk üç gün çok hızlı gitti. Çünkü aşılanan kişiler sağlık personeliydi. Ve çok hızlı bir şekilde aynı Sağlık Bakanı'nın başında öngördüğü şekle benzer hızlı bir aşılama oldu. Ondan sonra yaş gruplarına göre aşılamaya geçilince hızın birdenbire düştüğünü gördük. Ve son bir haftada önce 65 bini gördük ve çok şaşırdık. Ne oluyor diye. Ama dün 11 bini görünce aslında durumun vehameti ortaya çıktı. Bugün yeniden bir hızlanma var esasında. Ve bunun suni bir hız olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugün ve dün belki öğleden sonra başlayan hızın nedeni ikinci doz aşısı gelmiş olan sağlık personeli aşılanmak üzere son derece yüksek bilinçle başvuruda bulunmaları. Onun için önümüzdeki birkaç günün, hatta aksayarak başlangıçta 3 günde biten bu sürecin belki de bir haftada bitebileceğini öngörüyorum. Buradaki esas sorun bence Sağlık Bakanlığı'nın elinde gerçekten ne kadar aşı kaldığını bilmiyoruz. En önemli sorunun bu olduğunu düşünüyorum. Bakan Bey son açıklamasında birinci doz aşısını yaptırmış olan kişilerin ikinci doz aşılarının rezervde olduğunu söyledi. Oysa ki 3 milyon doz aşı gelmişti. Şu ana kadar 2 milyon 600 bin kişi aşılandığına göre 400 bin aşı rezervde var. Öte yandan sonraki partide gelen 10 milyon doz aşının İnceleme sürecinin doğduğuna dair herhangi bir bilgi, bir veri aktarımı yok. İki gün önce Sayın Bakan şöyle demişti. Yani aşılayacağız da aşı varsa aşılayacağız. O da benim nasipse kısmının cevabını verdi esasında. Ben bu söyleminin çok doğal ve çok gerçek olduğunu düşünüyorum. Ama sahada sorun çok büyük. Çünkü ben mümkün olduğunca hem bireysel hastane ölçeğinde hem aile hekimleri ölçeğinde bir nabız yok diyorum. Hani insanlar aşıya ulaşabiliyor mu ya da aşıya ulaşamayanlar bana ulaşıyorlar. Sizin için de mutlaka söz konusu. Örneğin bugün bir emekli hekimden aldığım bir geri bildiri. Yaşları yüksek olduğu için evde aşılanmak istemişler. Eve gelen aşılama grubu sormuş. Yüksek tansiyonunuz var mı? İlk doz aşı için söylüyorum. İlk doz aşı, yüksek tansiyonunuz var mı? Var. İşte zeminde koan var. Kalp ritminde düzensizlik var. Ama siz aşı olamazsınız. Sizin için aşı kontrolünde demişler. Bu hekimler arası olan bir görüşme. Sonra evde bir kişi daha var. O da yine sırası gelmiş bir kişi. Onun da zemindeki hastalıkları nedeniyle size de bu aşı yapılamıyor demişler. Evde üçüncü kişi 65 yaş üzeri. Ona da sıra haftaya gelecek. O demiş ki ben haftaya aşımı olabilecek. Dünyadaki iki kişiyi aşılamadık. Sizi de aşılamayabiliriz. Yani korunmaya dikkat edin. Bu gerçek bir olay, şaka değil. Esasında tüm bu gerçek ve şaka gibi yaşadıklarımızın elimizde aşı olmadığıyla ilişkili olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bakanlık sıkıştı. Bu kadar talep olacağını beklemiyorlardı. Esasında aynı domuz gribindeki süreci biz birlikte yaşamıştık. Ona benzer bir süreç bekliyorlardı. Üstelik Sinovac aşısıyla ilgili çokça öncesinde olumsuzluk olmasına rağmen sonrasında insanlar bu bir çaredir, çaresizliğin, seçeneksizliğin çaresidir dediler ve aşılanmaya ikna oldular. Bunda sizlerin, bizlerin, hepimizin katkılarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama önümüzdeki süreç aşı kıtlığını reel olarak göreceğimiz bir süreç olacak bence. Evet, çok önemli. Ayşegül? Tabii bunlar çok sahadan bilgiler. Sorularım arasında yoktu ama hemen sormak istiyorum. Hem Gaye Hocama hem Selim Hocama aslında. Kronik hastalıklı bireyler aşı olmaktan aşı tereddütü duyabiliyorlar. Sizce böyle bir aşı tereddütüne gerek var mı? Bence yok. Geçen programımızda da Profesör Doktor Naz Yeni konuğumuzdu. Nörolojik hastalıkları konuştuk ve aşıyı konuştuk. Epilepsi de özellikle yaygın olduğu için tabii ki aşı olsunlar dedi. Aksine enfeksiyon hastalıkları atakları artırır dedi. Burada bir bilgilendirme ve farkındalık yönünde de belki halka yönelik bir açıklama yapmamız gerekebilir diye düşünüyorum. Evet, gayet. Gaye Hocam sizden tabii ki başlayalım. Tamam. Şimdi bir kere 65 yaş üzeri enfeksiyonun görülme sıklığı, enfeksiyonun daha ağır yoğun bakım gerektirir seyredebilmesi açısından önemli bir grup. Ve yine 65 yaş üstü kronik hastalıkların da daha yüksek olduğu bir grup. Zeminde kronik hastalığı olan kişilerde biz bu bir yıllık deneyimimizde bizzat gördük. Hem enfeksiyon ağır seyrediyor, hem yoğun bakım yatışı daha fazla, hem de ölüm oranları hele yaşla birleştiğinde daha fazla olarak karşımıza çıkıyor. İyi bir şey var aslında, biraz önce siz değindiniz, nörologlar aslında birçok aşının uygulanmasına karşı olan bir uzmanlık grubu. Ama bu süreçte hem kendileri aşılandılar hem de hastalarıyla ilgili reel analizleri çok doğru bir şekilde ve aşılanmayı teşvik edici bir şekilde yaptılar. Onun için benim buradan vereceğim mesaj bir 65 yaş üstü ve çok önemli. İkincisi kronik hastalığı olanlar hekim tarafından, onu izleyen hekim tarafından özgün bir kontraindikasyon, yani yapılmasını engelleyici bir şey tanımlamazlarsa mutlaka aşılanmaları gerekiyor. Zaten bu aşıların hiçbiriyle ilgili, gerek Sinovac'ın aşısı gerekse dünyadaki diğer aşılarla ilgili kronik hastalıklarda yapılmamasına dair herhangi bir bilgi de bulunmuyor. Ya bu çok önemli. Üstelik de nörologlar ve nöroloji camiası için söylediğinde hem çok önemli hem de çok sevindirici bir haber. Gerçekten onlar aşılara hep biraz mesafeli davranmışlardır. Yayınları da öyledir. Peki biraz da bu aşılar konusunda aşıların kıyaslaması. Başlangıçta herkes de ya ben inaktif aşıyı olmayayım. Hani daha çok Batı ülkelerinden, Almanya'dan, Amerika'dan, İngiltere'den gelen aşılarla ulaşmaya çalışayım yaklaşımı vardı. Böyle bir soru işareti oluşmuştu insanların kafasında. Ama daha sonra yavaş yavaş senin de belirttiğin gibi Gaye bu hava dağıldı. Üstelik de sanki ibre böyle yavaş yavaş tersine dönüyormuş gibi. Hani özellikle AstraZeneca, Oxford vektör aşısındaki sorunlar. Biraz o aşı dünyasında olup bitenlerin son haberlere değinir misin eğer uygunsa senin için? Aslında tabii başlangıçta herkesin öncelikli olarak ilgilendiği ve dikkatinin çekildiği nokta aşının ne kadar etkin olduğu konusuydu. Bu nedenle yeni teknolojilerle üretilen aşılar ve bunların koruyuculuklarının mRNA aşılarında %95'lerde olması, işte güvenilirlikle ilişkili mevcut bilgiler çerçevesinde bir sorun olmaması, aslında herkes de en iyisine ulaşalım, biz de en iyisinden faydalanalım düşüncesini öne çıkarttı. Oysa ki aşılarla ilgili bizim mevcut bilgilerimiz ışığında korunabilirlik açısından ve güvenilirlik açısından kanıtlanmış kaliteli aşıların mevcudiyeti ve elimizde çokça seçeneğin olması esasında bu salgın sürecinin şansı. Ama Türkiye için şanssızlık nedir? Bu aynı zamanda hani aşı tünelin ucundaki ışık diyoruz ama esasında tünelin ucundaki ışık aşılanmak. Yani aşı var ama aşılanamıyorsanız O işin sizinle bir alakası olmuyor. Bu da tabii ki hükümetler bazında doğru bir organizasyon, doğru bir diplomasi ağı, aynı zamanda bunun için bir finans kaynağı ayırma sürecini gerektiriyor. Tabii ki kapının arkasını tam olarak görmüyoruz ama görünen o ki Türkiye'nin tek gerçek ve real bağlantısının olduğu aşı firması ve üretilen aşı tipi CoronaVac aşısı, Sinovac firmasının CoronaVac aşısı. Tabii bu aşıyla ilgili kaygılar oldu süreçte. Kaygıların başında bir kere aşının pazık çalışmasının tamamlanmamış olması. Brezilya'da tamamlanan aşılama pazık sonuçlarının bir türlü açıklanmıyor olması. Türkiye özelinde erken bir dönemde sürecin kırılma noktasına gelmesi ki bu bir zorunluluktu belki hani eleştiri hakkımı saklamak üzere ama mevcut durum nedeniyle de bu da bir zorunluluktu diye düşünüyorum. Ama gelinen noktada Brezilya'nın son rakamlarını en değer, en doğru olarak kabul edecek olursak Dünya Sağlık Örgütü ve FDA'nın %50'nin üzerindeki koruyuculuğu olan her aşı kullanılabilir dedi. Bu noktada %50.6 ile CoronaVac'ı kullanılabilir seçenekler arasında. Üstelik sizden ülke olarak başka bir seçenek, onu da isterim, o daha iyi, onun nerede deme hakkınız ve şansınız olmadığına göre şu anda Türkiye'de bilim insanlarının en itiraz eden grupta olan kişilerin bile aslında artık çok da fazla bu konuya değinmemesinin nedeni elimizde bir seçenek var ve bizim bu seçeneği kullanmamız gerektiği noktasında. Öte yandan tabii mutant ya da varyant işi de ortalığı biraz karıştırdı. Çünkü burada alışılmış bir teknoloji var, virüsün tamamını içeriyor, inaktif bir aşı. Dolayısıyla öteki tarafta esasen mutantın da esas etkilendiği kısım olan tek bir yapıyla ilişkili aşıların olması kafaları karıştırdı. Bence çokça bilgi daha önümüzde duruyor. Yani çokça bilgi edindik, tecrübelendik ama çokça edinmemiz gereken bilgi ön tarafta. Onları zaman içinde göreceğiz. Ama tabii ki bundan sonraki aşamada şu, Sağlık Bakanlığı'na böyle bir görev düştüğünü düşünüyorum ben. Birincisi yönetki izlenimi doğru bir şekilde yapılmıyor. Tamamen vatandaşların inisiyatifine, vatandaşların uyanıklığına, kendiyle ilgili bilgileri paylaşımına bağlı. Bu nedenle yan etki izlenimi konusunda daha dikkatli olunması gerekiyor. İkincisi Türkiye'de de pazık çalışması tamamlanmadı. Yani o kırılma olayından sonra gönüllülerde antikor testleri yapılmadı. Tamam aşılananlarda antikor testinin yapılması doğru bir yaklaşım olmayacaktır ama Türkiye'de yaklaşık 13 bin gönüllü pazık çalışmasına dahil olduğuna göre Sağlık Bakanlığı'nın amasız ve fakatsız bu çalışmayı doğru biçimde sonlandırması, antikorlara bakması ve doğru bir açıklamayla hepimizin kafasındaki o soru işaretlerini bir taraf etmesi bunun da bir görev ve sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Çok önemli noktalara değindin gayet sağ ol. Belki bunların ayrıntısını biraz sonra tekrardan ele alırız. Şimdi müzik arası vereceğiz. Biliyorsun bu son 3-4 haftadır Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olup bitenler aslında eğer bahsetmek istersen müzik arasından sonra senin de böyle bir süreci yaşadığını bildiğim için kısaca eğer istersen değinirsin. Ama bu atanan kayyum atanması ve olup bitenleri hepimiz biliyoruz. Ve Boğaziçi Üniversitesi kampüsü içinde önce kayyumun daha sonra atanan kayyum yardımcısının öğrencilerle diyaloğu olmuyor ve öğrenciler ona utanmıyor musunuz diye sordular ve böyle bir haykırdılar. Gayet barışçıl bir şeydi bu sorgulama yani öyle sert bir şiddet falan da yoktu. Onun için biz bu utanma konseptinden çıktı bugünkü parçalarımız. İlk olarak Deniz Çetin isimli bir müzisyenden dinleyeceğiz. Parçanın adı Utanır İnsan. 95.0 Açık Radyo'da önce sağlık programında Profesör Doktor Gaye Usta'yı konuk olarak ağırlamaktayız. İlk parça olarak Deniz Çetin'den Utanır İnsan bir aşk parçası ve onunla utanmadan bahsediyordu ama biz bunu kayyum seçimleri mi diyeyim nasıl tanımlayacağını da bilemiyorum. Kayyumlarla ilgili olarak çaldık, utanmayla ilgili olarak. Gaye Uslar sizin de böyle bir süreciniz vardı. Kısaca değinmek ister misiniz bu rektör seçimleriyle ilgili lütfen? Aslında tabii ki hepimiz hem ilgiyle hem ibretle hem özenle izliyoruz Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi ilk değil, çokça köklü üniversiteler dahil olmak üzere bu değişimler, benzerlikler yaşandı. Ama ilk defa toplumsal baskının bir yerden patladığını ve Boğaziçi Üniversitesi nezdinde de ete kemiğe bürüldüğünü görüyoruz. Esasında rektörlük seçimleri 12 Eylül Anayasası'nın bir ürünü. Yani başlangıçta bir üniversitede seçim olması, sonra YÖK'te seçilen 6 kişiyi sıralayıp 3 kişiyi Cumhurbaşkanı'na göndermesi ve sonra birinin atanması. Yıllarca bunu yaşadık. Ve her dönem Cumhurbaşkanları eleştirildi. Tabii 19 yıldır ülkeyi yöneten AKP yönetimi özellikle bu konuya çok fazla değindi ve 2007 yılında Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olmadan önce en çok söylemleri bunun üzerineydi. Rektör atamaları üzerineydi ve biz bunu yapmayacağız diyorlardı ki Abdullah Gül'ün en büyük çıkışlarından birisi üniversitelere ilişkindi. Ben de tam da bu dönemde seçimlere girdim. 2007 yılının Haziran sonunda. Sonra birinci oldum. YÖK aşamasında yine mülakatta birinci oldum. Güzel bir süreçti benim için. Yani o ilk üç kişinin birincisi olmak. Ve sonra Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı'ydı. Dosyalarımız ona gitti. Ama mevcut görev, rektörün görevi 5 Eylül'de dolduğu için Ahmet Necdet Sezer 10. Cumhurbaşkanımız atamayı yapmadan ayrıldı. Ve Abdullah Gül 5 Eylül'de ilk icraatını gerçekleştirdi. Aynı anda bir YÖK yürütme kurulu ataması da olmuştu. O kişi sonrasında sanıyorum İstanbul Üniversitesi rektörü oldu aynı zamanda. Şimdi ben ilktim. İlk olmam önemliydi. Benden sonra o kadar çok rakam oldu ki örneğin Ahmet Necdet Sezer kendisine gelen listelerde, rektör atamalarında %80'inde birinciyi seçmiş. Abdullah Gül döneminde %15'inde birinci seçilmiş. Yani bu çok önemli bir tanımlama diye düşünüyorum. Neden önemliydi benim kısmım? Benim için önemliydi tabii. Çünkü benim için yaşamsal bir noktaydı. Önemli bir andı ama Türkiye için önemli bir mesajdı. İlk icraatını bu şekilde yapan Abdullah Gül'ün nasıl çalışacağını, ne tür bir tercihle üniversitelere bakacağını göstermesi açısından önemliydi. Ama 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Milli Eğitim Komisyonu'na gelen bir yasa teklifiyle YÖK'te rektör atama kısmı, yasadaki kısım değiştirilerek bunun tamamen YÖK'e devredilmesi planlanmıştı. Ardından darbe girişimi oldu. Bu yasa teklifi askıda kaldı. Ama hemen Kasım ayında bir kanun hükmünde kararname ile 2016 yılında rektörlük seçimi kaldırıldı. Direkt YÖK'e başvuruyorsunuz. YÖK onu 3'e indiriyor falan. Fakat hemen ondan bir yıl sonra esas değişiklik yapıldı. Yeni kanun hükmünde kararname ile YÖK sadece alfabetik sıraya sokan konumuna döndürüldü. Siz başvuruyorsunuz, 100 kişi başvuruyor diyelim. YÖK alfabetik sıraya sokup onu Cumhurbaşkanı'na gönderiyor ve Cumhurbaşkanı kuralsız, liyakat kriterleri belli olmayan, işte deneyim kriterleri belli olmayan ama kafasında yarattığı prototipi, örnek olanı atama yaparak işi bitiriyor. Gelinen nokta hani o YÖK'teki aşama, ilk 12 Eylül Anayasası'nı arar durumun ortaya çıkmasına neden oldu. İşte OTÜ'de yapıldı, Hacettepe'de yapıldı, İTÜ'de yapıldı, İstanbul Üniversitesi'nde. İnsanlar böyle yapılsın derken Boğaziçi Üniversitesi patlama noktası oldu. Bu noktada okulun tarihsel özgeçmişi, bu dik duruşu sağlamıştır. Okulun öğretim üyeleri ve o okulda okuyan öğrencilerin Türkiye'nin ilk %1'lik dilimi ve altındaki zeki çocuklar olması bu direnişi doğurmuş. Ama direniş Boğaziçi ile sınırlı kalmamış. Türkiye'nin dört bir yanına yayılmıştır. Bence bir an önce dün YÖK Başkanı'nın çok güzel bir açıklaması vardı. Bence buna dikkat çekmek istiyorum. YÖK Başkanı son zamanlarda üniversitelerde yapılan bazı atamaların liyakat kurallarına uymadığı ve huzursuzluk yarattığı tespit edilmiştir şeklinde Sayın Yekta Saraç bir açıklama yaptı, yapmak zorunda kaldı. Bu açıklamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki aşama siyaset kurumunun başında olan kişinin geri adım atması. Önce Boğaziçi'ndeki olaydan geri adım atması, sonra da Türkiye'de rektör seçimlerini liyakat temelli yeniden planlayacak şekilde bir düzenlemeye gidilmesidir. Çok teşekkürler Gaye bu bilgi için, ama senin söylediklerinden çıkarttığım en pratik nokta bu hafta sonu YÖK Başkanı değişebilir gibi geliyor. Yani orada aslında YÖK Başkanı'nın tabii ki bu açıklaması çok cesur bir açıklama, ama bütün yükün altında ezilen, bütün yükün sorumluluğunu taşıyan ama tercih veya sonucu oluşturma aşamasında hiçbir yetkinliği olmayan zorlu bir süreç YÖK Başkanı adına ve bu açıklamasını o açıdan çok önemsedim açıkçası duyduğum zaman. Peki, evet Ayşegül, COVID-19'da devam ediyoruz Sayın Ustayar'la konuşmamıza. Soruları sendeydi. Evet, bu arada bizi dinleyenler de sorular soruyorlar. Şu bir yönde sorular geliyor, bana da geldi. Tabii daha eve yönelik olan, evde oturan 75 yaş üstü ön planda kırılgan bir grup olduğu için elbette ki aşılanmalıydı. Fakat diyorlar ki sosyal hizmetlerdeki şoförler, berberler, özellikle toplu taşımadaki şoförler, servis şoförleri, acaba bu kişilerde ön planda aşılansalar, hem de ekonominin çarklarının dönmesi gereken bir dönemde bu acaba iktisadi açıdan da daha uygun olmaz mıydı? Bunlar, bu kişilerde sizce ön planda aşılanacak mı diye sorular geliyor şu anda. Onlar, sevgili Selim de biliyor bunu zaten, onun da katkısı olacaktır mutlaka. Onlar zaten ikinci halkadalar. Daha doğrusu şöyle diyelim, birinci halkanın içinde sağlık personeli ve 65 yaş üstü kademeli olarak şimdi 65 yaş üstüne iniyoruz. Eğer bu aşılama biterse ikinci aşamada o önlü çalışan, insan ilişkisi fazla olan işlerde çalışan kişiler geliyor ki, işte bunun içinde market çalışanları var, kasiyerler var, toplu taşıma şoförleri var, belediye işçileri var, emniyet mensupları var gibi böyle bir halkadan bahsediyoruz. Meslekleri gereği insanlarla yakın teması olan kişiler bundan sonraki aşamada aşılanacaklar. Evet, evet. Yani ülkelerin aşılama öncelikleri ve grupları değişiyor tabii. Geçen hafta biz konuşmuştuk bunu, Gaye belki gözünden kaçmıştır diye söyleyeyim. Mesela Fransa'da sağlık çalışanlarının aşılanma politikasını gördün mü bilmiyorum. 50 yaş üzerindeki sağlık çalışanlarını aşıladı Fransa. Yani yoğun bakımda çalışan 49 yaşındaki insan aşıdan yararlanamıyordu. 51 yaşındaki yararlanıyordu. Neyse, bunu geçen hafta sonu değiştirdiler. Yani böyle farklı uygulamalar ya da farklı öncelikler oluyor topluma yönelik, ama senin de belirttiğin gibi ikinci grupta aşılanacaklar arasında bu hizmet sektöründe çalışanlar var. Hele her şeyin önünde ekonomik kaygıları gözeten bir yönetim anlayışı olduktan sonra onlar ihmal edilmeyeceklerdir. Gönlünüz rahat olsun diyelim. Teşekkürler. Ben olsam tiyatrocuları da aşılardım. Çünkü sanat da böyle bir pandemi döneminde çok önemli. Ve tiyatrocular sahneden naklen de yayınlar yapabiliyorlar. Ve insanlar evet kapanmışken çok çok önemli. Belki tiyatrocular da aşılanmalı diye düşünüyorum. Onlara da bir selam vermiş olalım. Gaye Hocam, son dönemlerde televizyonda bir mutant diyorlar, bir varyant diyorlar. İkisi birbirine çorba olmuş durumda. Selim Hoca biliyorum hep düzeltiyor. Mutant değil, varyant, varyant değil, mutant diye. Bir düzeltelim mi bunu? Genelde de televizyona mesela kardiyologlar enfeksiyon hastalığı anlatmak için çıktığı için bu iyice çorba oldu. Bir insanların aklını temizleyelim isterseniz. Şimdi esasında bu karmaşa tüm dünyada var ve herkes birbirine soruyor. Mutasyon nedir? Bizim çokça kullandığımız adıyla mutant suç nedir? Maryam nedir ve bunlar arasında çok keskin sınırlar yok esasında. Yani alıp işte şu başlık altındakiler budur ama bu başlıkta budur. Ama Selim'in de söylediği gibi çok dikkatli olmamız gerekiyor bu noktada. Şimdi binlerce mutasyon oldu COVID-19 enfeksiyonunun başından beri ama hiç varyanttan bahsetmedik. Binlerce mutasyon oldu. Bu mutasyonların sözünü de çoğunu etmedim. Bir kere Selim'in de farklı düşüncesi olabilir. Lütfen bir biyolog olarak onun da değerlendirmesini çok önemsiyorum. Onun için farklı bir değerlendirmeye de açık olduğunu söyleyerek başlamak istiyorum. Şimdi varyant dediğimiz olay mutasyon sonucunda varyant ortaya çıkıyor ama varyant tanımlamasını yapabilmemiz için mutasyon sonucunda olan değişikliğin kliniğe bir yansımasının olması. Nedir bu yansıma? Örneğin bulaştırıcılık hızının artmış olması bir kliniğe yansımadır ve toplumsal vaka sayısının artmış olması bir yansımadır. Başka ne olabilir? İşte hastalığın seyrinin ağırlaşması, yoğun bakım yatışının artması, ölümlerin artması, şimdi bunların tamamını varyant olarak değerlendirebiliriz. Ama çok daha ciddi, çok daha büyük bir mutasyon olduğunda virüs tamamen farklı bir şekle bürünebilir. Bu durumda varyanttan bahsetmek yerine mutantmış. Yani adeta yeni bir virüs, yeni bir şekle girmiş virüsten bahsetmemiz gerekir ki bu durumda zaten elimizde o ana kadar biriktirdiğimiz bütün deneyimleri de belki de çok olacak şekilde bir kenara atmamız gerekebilir. Mutasyon, varyant ve mutant tuşu ben açıkçası bu şekilde gruplamaya çalıştım. Ama aradaki keskinliklerin ya da çizgilerin de geçirgenliğinin çok fazla olduğunu ve toplumlarda, dünyada dahil bunların birbiri yerine kullanılabildiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ama şu anda İngiltere özelinde, Güney Afrika, Brezilya başlangıç yerleri açısından ama bugün hepimizin mevcut durum ve ortaya çıkan şekiller için varyant dememiz daha doğru. Evet, ben hemen yine pratik bir soru sormak istiyorum bununla ilgili. Çünkü yurt dışında da görüyoruz. Maske rutinlerimiz değişmeli mi? Maske rutini, maske takma. Tek maske takıyorduk ve her alana bu maskeyle düzgün şekilde taktıysak giriyorduk. Ama değişik ülkelerde çift maske önerileri görüyoruz ve N95, N95 türü maskelerin önerildiğini de görüyoruz. Örneğin Almanya'da veya başka ülkelerde gümüş iplikli maskelerin takıldığını, kullanıldığını görüyoruz. Ben birkaç tane Çin'le ilgili kitap okudum. Onlar N95 maskeyi marketlerde satılır şekilde kullanmışlar sık. Biz de bu yeni aşamada maske rutinlerimizde değişiklik yapmalı mıyız? Sanıyorum yapmamız gerekecek süreç içerisinde. Çünkü bulaştırıcılığın artmış olması, laboratuvar ortamında virüsün üreme katsayısının yükselmiş olması, daha bulaştırıcı bir virüsle karşı karşıya olduğumuz konusunda net bir bilgi. Ve Dünya Sağlık Örgütü de son zamanlarda çift kat maske ya da N95 daha yüksek filtrable özelliği olan maskeleri öneriyor. Bir kere bence burada daha çok üzerinde durmamız gereken, maskeden ödün hiç vermememiz gereken bir süreç başladı. Yani biraz takayım, işte kendi ortamımda her zaman görüştüğüm arkadaşımla takarken çıkarayım, kahvemi içeyim. Mesela bunların daha olmaması gereken bir süreçteyiz. Bulaştırıcılığın ve bulaşın artması nedeniyle. Ve tabii ki maske satışlarıyla ilgili bence bir düzenleme gerekiyor. Çünkü merdiven altı imalat, işte marketlerde satılan her maskenin olması gereken özelliklere sahip olmuyor olması. Artık maskenin kadınlar için adeta bir süs, ilave bir süs unsuru haline gelmesi, kıyafete uygun maske, renkli maske, bunların hiçbiri doğru değil. Çünkü maskenin hangi kumaştan olacağı, kaç kat yapılması gerektiği, dikişi, o burun çevresindeki tele kadar bunlar gerçekten bir mühendislik gerektiriyor, özel bir imalat gerektiriyor. Onun için bence maske satışlarına bir düzenleme ve ciddi bir denetimin gelmesi gerekiyor. Özellikle kapalı, kalabalık alanlarda uzun süre kalacağımızda açıkçası daha yüksek filtrasyon özelliği olan N95 maskelerinin kullanımı bundan sonraki süreçte Türkiye'nin de gündeminde olacak. Ama önemli sorun nedir? Pahalı N95 maske, diğer maskeyle kıyasladığımızda ciddi bir fiyat farkı var. İşte bu noktada yine devletin bir sosyal devlet görevi yapması, bunlara ulaşabilirlik konusunda, kimlerin bunu takacağı ve ne zaman takması gerektiği konusunda kuralları koyması. Yani bunun sizin, benim, normal vatandaş olarak söylüyorum, tercihlerimiz değil, olması gerekenler, zorunluluklar olarak belirtilmesi gerekiyor. Nasıl ki kimler aşılanacak, kurallara bağlıysa, hangi maske kullanılacak, ne zaman hangisi kullanılmalı, hangi durumda N95 mutlaka olmalı gibi kuralları düzenlemeleri gerekiyor bence. Gaye Hanım, mesela şu denilebilir, avukatlar adliyeye çok sık giriyorlar. İşte avukat adliyeye girerken veya 65 yaş üstü avukat veya savcı veya hakim adliyeye girerken N95 takabilir denilebilir. Yani bu insanlara da bunlarla ilgili yönergeler verilmeli. Galiba şu anda pratik olarak çözebileceğimiz tek şey bu maskeleri de güvenemiyor halk ve tek tek hani ÜTC kodlarına falan bakacak değil tabii ki. Çift maske, en azından bir maskeden daha koruyucudur diye benim genel önerim çift maskeyi denemek oluyor. Kadınlar da bez maskeyi çok sık takıyorlar. Ben de takıyorum bu arada. Onda da şöyle de yapıyorum. Altına güvendiğim maskeyi, üzerine de tabii ki süslü maskemi takıyorum. Böylece çift koruma sağlıyorum. Bir de tabii maskelerle ilgili şöyle bir sıkıntı var. Bunların çoğu uygun olmayan atıklar şeklinde denize, şuraya, buraya atıldığı için de bir ekolojik sorun yaratıyor. Aslında bez maske kullananların bir kısmı da bu ekolojik kaygıyla da yapıyorlar ama tabii şu anda maalesef insan sağlığında çok ciddi şekilde düşünmemiz gerekiyor. Maskenin spotları bu açıdan çok değerli. Dikkat edin ya da hatırlayalım. Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotları sürekli yoğun bakımda yatan hastalar üzerinden. İşte ağır bir hasta, herkesi tedirgin ediyor. Keşke maskemi taksaydım, keşke nefesimi alabilseydim tarzında. Oysa ki şu anda Sağlık Bakanlığı'nın örneğin doğru maske kullanımı ve doğru maskelerin neler olduğuna dair kamu spotlarının olması lazım. İkincisi, aşılamaya ilişkin kamu spotu hiç yapılmadı. Kim aşılanacak, niye aşılanacak, aşılanırsak, hatta yan etkileri bile anlatılmalı. Yani burada tamamen aşılanın anlamından öte, işte şu yan etkileriniz olursa mutlaka doktorunuza gidin, en ufak bir yan etkinizi bildirin gibi. Bakın hiçbir şey yok. Tamamen işte aşı var, günlük söylemler, ölen hasta sayısı azalıyor. Bunlar değil, salgının yönetiminin daha düzgün, daha profesyonel olması gerekirken el yordamı. Bakın öğretmenler önce okulları açmaya karar verdiler, sonra tepkiler üzerine öğretmenleri aşılamaya karar verdiler. Oysa ki önce öğretmenleri aşılamaya karar verip sonra onlar ne zaman bağışık olacaklarsa o zaman aşılanmaları gerekirken 1 Mart'ta okullar açılıyor, Şubat sonunda öğretmenler aşılanmaya başlıyor. Şimdi tamamen birbiriyle zıt ve birbirini tamamlamayan prosedürlerden bahsediyoruz. Bu işin daha ciddiyetle yürütülmesi lazım. Çünkü tüm dünyada arz az, talep fazla. Yani bu sorun biraz önce Selim'in de söylediği gibi Fransa'nın da sorunu. Bu sorun Almanya'nın da sorunu. Ha, oradaki sorunun çerçevesiyle buradakinin farklı olabilir. Ama sonuçta bütün ülkeler aşıya en yüksek oranda ulaşmaya çalışıyorlar. Bir ortaklaşma yok, bir ortak organizasyon yok. Dünya nüfusu %60-70 aşılansın, hepimiz korunalım fikrinden ziyade ben korunayım, benim ülkem korunsun derken herkeste benzer sıkıntılar olduğu için işte orada da sağlık personelini 50 yaşın altını aşılamamış. Halbuki orada yaştan öte meslek riski var. Ya bunlar çok önemli noktalar tabii. Özellikle bu aşılanma ve aşı yan etkisiyle ilgili kamu spotlarının oluşturulması, şimdiye kadar hiçbir yerden duymadım. Doğrusu istersen biz de aklımıza gelmişti. Çok önemli bir nokta tabii Gaye. Çok çok haklısın. Sağ ol. Peki programın sonuna geldik. 6 dakikamız falan var. Geleceği nasıl görüyorsun? Biraz ondan bahsedelim mi? Neler öngörmektesin? Sence nasıl ilerleyecek süreç? Şimdi bir kere dünya genelinde baktığımızda eğer hani dünyada iyi bir şeyler olsaydı daha iyi bir şeyler görmeye çalışacaktım esasında. Ama dünyada da iyi bir şeyler yok. Herkes üçüncü dalgadan bahsediyor. Bazı ülkeler tamam bu işte üçüncü dalga demeye başladılar. Burada benim gördüğüm 2021 yılının da bu şekilde geçeceği. İnişlerle, çıkışlarla... ne olabilir iyi bir şey olarak? Yeni çokça aşı kullanıma gelir ki böyle çokça platform, aşı platformu olduğunu biliyoruz. Eğer aşılar hızla gündeme gelir, tek dozluk aşılar istenilen koruma düzeyini sağlar ve böylece bir dozda insanları bağışıklamış olursak bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak Türkiye özelinde de daha farklı şeyler de düşünüyorum. Çünkü başından beri Türkiye'de, belki dünyada da böyle, siyaset kurumu dünyanın her yerinde hırpalandı bu süreçte. Çünkü bir yandan salgını yönetmeye çalışıyor, sağlık sistemi çıplak kaldı. Hani o boyalı sistemin boyaları döküldü. Aynen, çok doğru, çok doğru. Türkiye'de de aynı şey var. Bir yandan da ekonomi o kadar bozuldu ki, ikilem içinde siyaset kurumu. Merkeze bir insanı alıyor, onu çıkarıyor, ekonomiyi koyuyor. Bu ikilem içerisinde salgın doğru yönetilemiyor. Türkiye'nin önümüzdeki süreçteki en önemli sorunu aşıya erişim sorunu olacak. Bugünlerde yaşadığımız bu randevu sistemindeki aksamalar bunun başlangıcı. Bu anlamda çok daha fazla çaba gösterilmesi. Bir yazımda söylemiştim, bu bir siyasi tercihtir diye. Yani paramız mı yok? Yoksa paramız var, biz paramızı başka bir yere kullanmayı mı tercih ediyoruz? Evet, bu bütün ülkeler için önceliklendirme siyasi tercihini gösterir o ülkenin. Dolayısıyla ben sonuç olarak diyorum ki 2021 yılında rehavete kapılmak yok. Düşünün, Haziran'a kadarki süreçten daha kötüsünü, daha şiddetlisini Eylül'den sonra, Aralık sonuna kadar yaşadık. Onun için mevcut rakamlara seviniyorsak da bunların geçici ve yapay bir süreç olduğunu ve kökten çözüm sürecinde olmadığımızı hatırlayalım. 2021 yılı yine umarım ki 2020'den daha kolay geçer ama yine COVID-19 öyküleriyle dolu olacak bence. Gayet çok güzel özetledin. Gerçekten bitirirken toparlamak için bundan daha iyi bir özet olmazdı ama beni endişelendiren bir şey var. Herhalde senin de dikkatini çekmiştir. Bu toplumsal bağışıklık konusu ve geçen hafta bu Brezilya'nın Amazon bölgesindeki yöresinde biliyorsun orada çok duyarlı insanlar ve enfeksiyon çok hızlı yayıldı. Yapılan bir seroepidemiolojik çalışmada toplumun 1/4'ünün %75'inin antikor taşıdığı saptandı. Ama bu yayınlandıktan sonra tamam artık burası sağlam denirken birdenbire inanılmaz enfeksiyon sayısında artış oldu. Ve insanlar o zaman aşı ya da doğal enfeksiyonla bu toplumsal bağışıklık olmalı ancak öyle kurtuluruz denilen bu sorundan acaba toplumsal bağışıklık yani antikor pozitifliği olsa bile kurtulamaz mıyız? Ya da bu beklendiği kadar büyük bir engel teşkil etmez mi? Sorusunu sormaya başladılar ki bu gerçekten önemli ve ciddi bir sorun herhalde. Senin de belirttiğin gibi ve bütün bu örneklerden de anlayacağımız gibi hem sizlerin klinisyenlerin hem bizim gibi laboratuvar çalışanlarının çok fazla yeni şey öğrendiğimiz bir süreç oldu. Bir açıdan biraz tuhaf kaçacak belki ama bu da benim açımdan sevindiriciydi gerçekten. Çok şey öğrendim bu süreçte. Hepimiz için öyle. Tabii bu Brezilya'daki olay ve Güney Afrika'da da benzer durumlar var. Esasında doğal enfeksiyonu geçirenlerin varyantla ve enfekte olma olayı üzerine kurgulanıyor çokça söylenler. Dolayısıyla şu anda belki de en hızlı aşılama ve o %60-70'e en hızlı bir şekilde ulaşabilmeden bir yandan bahsediliyor. Öte yandan yakın zamanda enfeksiyonu, doğal enfeksiyonu geçirmiş, iyileşmiş olanlara bile aşı öneriliyor çok ilginç bir şekilde. Evet. Hala öğreniyoruz aslında. Bence bunların ne kadarı doğru, ne kadarı eksik, daha ne olacak bilmiyoruz. Ama bir öğrenme sürecindeyiz, hızlı bir öğrenme süreci. Ama biliyorum ki hani biz onu yenemiyoruz da biliyorum ki öyle bir mutasyon olur ki o kendi kendini zayıflatır. grip virüsü gibi mevsimsel bir grip olarak yaşamımızın bir yerinde ama yaşamımızın her yerinde olmamak şartıyla kalabilir diyorum. Yani yine temennilere döndün. Neydi o? Yazının dur başına bakacağım. Nasipse. Nasipse. Nasipse mutasyon olur gibi bir şey. Nasip biraz çaresizlik kısmı. Tabii. İşi başka bir yere havale ediyorsunuz. Kendinize düşen kısım. Doğru. Peki Ayşegül başka bir sorun var mı? Son bir şey söylemek istiyor musun? Yok. Evet istiyorum. Söyle. Bu arada 12 Şubat'ta program yapıyoruz. Evet. 14 Şubat nedir? Yazarlar günü. Hayır. Hem aşkın günü, hem öykü günü, hem sevgililer öykü günü, hem dünya öykü günü. Bundan dolayı hem aşkın hem öykünün gününü de ben kutlamak istiyorum. Bu yılki öykü günü bildirisinde genç kadın arkadaşlarımız yazdılar. Gözünüze çarparsa okuyun. Çankaya Belediyesi'nin YouTube adresinde de pazar günü saat 20'de Öykü'de Direnmek isimli bir hepimizin katılacağı söyleşimiz olacak. Öykü'nün gününü de kutlayalım dedim. Peki, çok teşekkürler. Gaye, gerçekten bu yoğun gündem arasında bize vakit ayırdın. Bir saat birlikte oldun bizlerle. Ve çok da ilginç, çok doğru, çok önemli mesajlar verdin. Gerçekten çok teşekkürler. Aramızda olmandan çok mutluluk duyduk her ikimiz de. Umarım bundan sonra yine belirli aralıklarla seninle değerlendirmeler yaparız. Çok teşekkürler. Ben de zevkle izliyorum. İzlemediğimi sanmayın. Ve gerçekten çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Çok güzel sağ ol, bir sağ ol. Toplumsal açıdan. Onun için ben de davet için teşekkür ediyorum. Sağ ol. Çok teşekkürler. Biz genellikle program destekçilerimizi bazen ihmal ediyoruz ama bugün Esra Ege ve bizim sadık destekleyicilerimizden ve iyi analiz yapan bu program hakkında Sayın Ali Ertuğrul Yazıcıoğlu'na da teşekkür etmek istiyorum. Ve son parçayla sizlere veda edelim. Şimdi bugün hep utanma üzerine parçalar çalıyorduk. Değişik parçalar seçtik ama bu parçalardan bir tanesine sevgili Feryal özellikle bunu çalmak istedi. Çalmamızı rica etti, önerdi. Biz kendisine elbette kıramadık ve Özcan Deniz ilk kez açık radyo mikrofonlarında parçanın adı Utanıyorum Feryal için çalıyoruz efendim. Hoşçakalın, iyi hafta sonları, teşekkürler. Gayet tekrar teşekkürler, sağ olun. Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.